Калі нас змянілі, рускія ўжо даўно адышлі назад. Ганс далажыў, што мы бачылі ў лесе перад сабою рускі патруль. Затым мы папаўзлі назад. На досвідку нас разбудзіў нейкі незямны роў. Усе паўскаквалі. З процілеглага ўзвышша да нас нёсся грамавы голас. Гаварылі па-нямецку. «Нямецкія салдаты, адумайцеся! Не дазваляйце вашаму Гітлеру гнаць вас на верную пагібель! Вы паміраеце за плутакратаў і магнатаў, якія нажываюцца на вайне!» За фашысцкіх драпежнікаў, якія прагнуць улады над светам. Мы змагаемся за вызваленне нашай радзімы. Складайце зброю, здавайцеся ў палон, ратуйце сваё жыццё. Мы гарантуем. Обер-лейтенант закрычаў: «Беглы агонь!» Па раскацістым голасе зацакаталі два кулямёты, заляскалі вінтоўкі. Там заспяшаўся ў свой бліндаж і зняў трубку тэлефона. Праз некалькі хвілін па кургану пачала малаціць наша артылерыя. Некаторы час да нас яшчэ даляталі абрыўкі слова, але пасля голас змоўк. Паступова ўлёгся кулямётны і вінтовачны агонь. І толькі артылерыя праз кароткія прамежкі часу засыпала ўзгорак снарадамі. Ганс ляжаў побач са мною і задумліва пазіраў у бок рускіх. Я сказаў: «Лістоўкі яго не ўразілі, голас жа вывеў з раўнавагі». Ганс нічога не адказаў, толькі усміхнуўся. Аб чым ён мог тады думаць? Магчыма, ён радаваўся, што ноччу мы не напалохалі рускіх. А можа, каяўся, што не зрабіў таго, што хацеў зрабіць хвіліну назад. Каяўся, што перадумаў. Мы слаўна усталяваліся на сваім кургане. Працягваў Франц Ушарт. Некаторыя пачалі бурчаць, незадаволеныя тым, што мы так глыбока закапаліся ў зямлю. «Што мы зімаваць тут збіраемся?» – пыталі яны. Супраціўленне рускіх на нашае вялікае здзіўленне небывала ўзмацнілася. Я нават думаў, што мы трымаемся за гэты кавалак зямлі толькі таму, што камандаванне рыхтуе вялікі флангавы манеўр. Між тым, лістапад пачаў настойліва давацца нам у знакі. Мы ўжо і самі не ведалі, што нам патрэбна ад гэтага паходу. Некалькі тыдняў назад нам гаварылі, што нашы ўжо ў прадмесцях Масквы, а тут мы раптам даведваемся з лістовак, што рускія ў гадавіну іх рэвалюцыі правялі на Чырвонай плошчы ваенны парад. Паверце мне, нічога ў апошні час нас так не здзівіла і не збянтэжыла, як гэтая навіна. Мы стаялі пад самымі варотамі Масквы, гатовыя да апошняга рашучага штурму, а рускія праводзяць у Маскве парад. Обер-лейтенант там шалеў ад злосці, як быццам Сталін гэтым парадам нанёс абразу асабіста яму, і ён праклінаў нашу авіяцыю, якая змагла спапяліць, зруйнаваць Варшаву і Белград, а цяпер не можа перашкодзіць пад нашым носам ваенным парадам. Намяло гурбы снегу. Холад пачаў даймаць усё больш і больш. Мы нацягвалі на сябе ўсё, што маглі. З дня на дзень абяцалі прыслаць зімовае абмундзіраванне, а яно ўсё не ішло. Наш настрой падаў, як барометр перад бурай. «Божа, літасці, вы думалі мы, няўжо нам так і прыйдзецца правесці тут усю зіму?» А Ганс? А ён пісаў. Часта я бачыў яго згорбленага ў халодным акопе, прысядзе на кукішкі і крэмзае штосьці ў сваёй чорнай кніжцы. Аднойчы, калі я падышоў да яго, ён сказаў: «Паслухай, можаш ты ўявіць нешта падобнае?» Я прысеў побач з ім, і ён прачытаў мне з яе пісем, якія ляжалі перад ім. «У вас ёсць яе пісьмы?» — звярнуўся Ушарт да мяне. «Я маю на ўвазе тое, у якім яна піша пра кіно і пра сваю ігру на раялі, у бамбардзіроўку». Я пашукаў пісьмо і прачытаў яго ў голас. Я была зусім адна ў пакоі. Спачатку я знаходзіла гэта даволі прыемным, але раптам мяне ахапіла нейкая своеасаблівая ўнутраная трывога. Па незразумелай прычыне мне чамусьці захацелася на вуліцу, да людзей. Я ўжо ўзяла ў рукі паліто і тут падумала: «А што табе трэба на вуліцы?» Я адклала паліто, але спакою не было. «Добра, схаджу ў кіно». На Фрэдрыхштрасе ішоў прыгодніцкі фільм з Гары Пілем у галоўнай ролі. Значыцца, з добрых далёкіх часоў. Я зноў узяла паліто і апранулася. І пасля ўсё ж не пайшла, думаецца, што з-за міжвольнага страху перад тыднёвым аглядам. Але непакой не пакінуў мяне. «Хоць бы нічога не здарылася з маім Ганселем», — думала я. І ад гэтай думкі зрабілася яшчэ цяжэй на душы. Калі мяне не было нікога, з кім я магла б знайсці ўцеху і спакой. Нарэшце я прысела каля раяля ў першы раз пасля твайго ад'езду. Цяпер я ўжо трошкі паспакайнела, я заўсёды думала: не можа гэтага быць. Што значыць цяпер чалавечы лёс? Ніякі лёс не можа быць такім жорсткім. Я сыграла прэлюдыю з фартэпіяннага канцэрта Бетховена. «Не дапусці. Гэта не павінна здарыцца», чулася мне ва ўцешных, асвяжаючых гуках. Насуперак усім агіднасцям я чула сябе ўнутрана ачышчанай, высакароднай. Так цягнулася, пакуль дзяжурны супрацьпаветранай аховы груба не забарабаніў мае дзверы і вярнуў мяне назад на гэтую страшную зямлю. Ён закрычаў на мяне: «Чаму я не завешваю вокны?» Я ўстала і завесіла. «Так, так», — усклікнуў Ушарт. «На гэтым месцы я сказаў Гансу. Дома ўсе жывуць у такім непакоі. Я вельмі добра ўяўляю, якім. Але, — сказаў я далей, — ва ўсякім разе яны абаронены ад тых жахаў вайны, якія бачым мы». «Ты думаеш?» — запярэчыў Ганс. «Слухай далей». І ён прачытаў далей. «Калі ласка, чытайце далей». «І што ты думаеш?» Не было яшчэ 9 гадзін, як завылі сірэны і адразу ж забухалі зеніткі. Я не паімчалася ў сутарэнне, а ўзяла ды зноў села за раяль, як ашалелая пачала іграць патэтычную санату. Чым мацней і пагрозлівей грымела за акном, тым мацней я барабаніла па клавішах. «Ах, гэта добра!» Я змагалася таксама на свой лад. «Як добра змагацца разам з Бетховенам!» Грукат на вуліцы працягваўся далёка за поўнач. Яны моцна бамбілі. Адна бомба ўпала дзесьці зусім блізка, бо наш стары дом нават захістаўся. Але што з таго? Заўтра зноў у газетах будзе: матэрыяльныя страты нязначныя, і бравы грамадзянін зноў спакойны. Я спыніў чытанне. Нейкую хвіліну мы маўчалі.